να μείνω εδώ και να ακούσω τα πιθανά ερωτήματά σας. Αυτό που έχουμε συνηθίσει οι άνθρωποι να λέμε, ψυχικά προβλήματα, αναστατώσεις, όλο αυτό είναι σαν να μας λέτε ότι δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να προσεγγιστεί έτσι όπως έχουμε συνηθίσει στην κοινωνία μας να το προσεγγίζουμε. Υπάρχει ως διαστροφή, ως αρρώστια, καλλιέργεια των χαρισμάτων του Θεού που βάλει στην ψυχή μας. Και αφήστε την Εκκλησία να θεραπεύσει. Αλλά αφήστε την, παρακαλώ. Και μιλάτε όλες τις δικές σας ιδέες. Αφήστε την Εκκλησία, κάντε αυτό που λέει η Εκκλησία. Όταν σημαίνει Εκκλησία, όταν έχουμε δικό σας ιδεολόγια, δεν το λέει για δικό του συμφέρον, νομίζω. Υπάρχει ο πνευματικός για να λέει ότι λέει η Εκκλησία μας και να θεραπεύσει κούλες των ανθρώπων. Και αν σου πει, παιδάκι μου, όχι, αυτό θα κάνεις, να το κάνεις. Τι είναι αυτή, όχι, μπορώ, δεν μπορώ. Ελεύθερος είσαι, βέβαια. Αφήστε την Εκκλησία να θεραπεύσει. Ναι, υπάρχουν ως διαστροφές αυτά τα πράγματα. Και εμείς ψαχνόμαστε συνέχεια. Αφήστε την Εκκλησία, κάντε αυτό που σας λέει. Και αν δεν θεραπευτείτε, εντάξει, να μου πείτε δεν θεραπευτείτε. Αλλά να κάνετε αυτό που λέει η Εκκλησία, παρακαλώ. Για να μην το κάνετε μισά. Για να το κάνετε, να μην το κάνετε. Βλέπετε, ο γιατρός σας λέει, για τρεις μήνες θα παίρνεις κάθε μέρα πρωί, μεσημέρι, μισή, βράδυ αυτό φάρμακο. Θα κάνεις αυτό το πράγμα. Μην το χαλάσεις. Εδώ παίρνεις μια αντιβίωση και σου λέει κάθε 8 ώρες, μην χαλάσεις την ισορροπία. Το έχει λόγο που στο λέει. Και η Εκκλησία δεν έχει την αλόγο. Και το πολύ πολύ, δεν σε πιάσει η Εκκλησία με το ζόρι. Εσείς προστρέξατε και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, αφήστε την Εκκλησία να θεραπεύσει. Τι τραγωδία είναι αυτή. Πιστέψτε μου που ζω κάθε μέρα. Απλώς τώρα έπαψα να αρρωσταίνω με αυτό που ακούω κάθε μέρα. Γιατί παλιά αρρώσταινα. Με πιάνε. Ανέβαινε το όμως το κεφάλι μου δηλαδή. Απλά πράγματα. Έφυγα να ξεμολυθεί. Μου λέει, ήρθα να ξεμολυθώ και δεν έχω καμία μετάνοια. Εδώ συνεβαίνει το όμως το κεφάλι. Τρελαίνες. Τώρα το καταλαβαίνω πια. Τα είπα, παιδάκι μου, εντάξει. Η ελευθερία σου να μην θεραπευτείς. Εντάξει. See you again, soon. Τι να πούμε άλλο. Απλώς δεν μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Τι κάνει, η Εκκλησία παίζει με τους ανθρώπους. Τι είναι αυτή η παράδοσή της. Εδώ μέσα αγίασαν άνθρωποι, επί αιώνες. Αυτό δεν είναι αρκετό που αγίασαν. Είδατε κάπου αλλού να γίνεται αυτή η καλή αλλίωση. Στην ιστορία μέσα την είδατε, πείτε μου. Οι ήρωες, οι πολιτικοί, οι ιδεολόγοι. Αλλά σαν κάτι ουσιαστικό για την ποιότητα της ζωής μας. Έκανα κάποιες τομές στην ιστορική πραγματικότητα. Τι άλλαξε για το είναι του προσώπου του ανθρώπου. Αυτό το ρωτάω δηλαδή, έτσι. Οι κολλασμένοι γυμντάγοι. Και οι καλοί άνθρωποι χάνονται, γιατί είναι καλοί άνθρωποι, καλοί πολίτες. Έκλεισε ένα άλλο κοίταγμα. Σεβαστείτε αυτό που λέει η ιστορία της τουλάχιστον. Η πράξη της. Το ιατρείο σου λέει εδώ πέρα, έχουμε η απόδειξη. Τι σας έχω πει πόσες φορές. Μα το έχω πει τόσες φορές, σας κουράζω. Σας είπα ότι αυτό που έκανε η Εκκλησία είναι επιστήμη. Είχα δώσει τον ορισμό της επιστήμης που έλεγε. Επιστήμη είναι ότι όπου γίνει διαχρονικά και σε όποια μέρη του κόσμου βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα είναι επιστήμη. Αν πάρω δηλαδή ένα σίδερο και το ρίξω από 100 μέτρα κάτω, θα πέσει με αυτή την ταχύτητα. Και στον πρώτο αιώνα και στον 20ο αιώνα και στον οποιοδήποτε αιώνα, και άσχετα αν έψει στην Ιαπωνία, στην Κορέα ή στην Αλάσκα, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Έτσι. Αν αυτό λοιπόν γίνεται διαχρονικά και έχει το ίδιο αποτέλεσμα, αυτό είναι επιστήμη. Αυτό το κάνει η Εκκλησία. Διαχρονικά, με αυτόν τον τρόπο της, σε όλα τα μέρη του κόσμου, έφτιαξε αγίους. Ε, τι άλλο θέλετε. Αν αυτό δεν είναι έγκυρο, τι είναι έγκυρο. Οι επιπλέον αναστήσεις, ο λόγος περί ψυχής. Ε, κάντον, βρήκες τίποτε. Μπήκες κάπου μέσα, την ανέλυσες. Είναι βέβυλον μάλιστα. Τρομερό να λες ότι ανέλυσα την ψυχή και θα κάνω πρόσβαση μέσα της. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Θα ήθελα να με βοηθήσετε να καταλάβω κάτι που είπε ο Άγιος Αναστάσιος, ότι εάν κάποιο μέλος στην Εκκλησία σε αδικεί, σε ενοχλεί, από μόνος έτω. Δεν το είπε έτσι, λάθος το πιάσατε. Καθαρά είπα άλλο πράγμα και πρόσεχα τι έλεγα για να μην ρωτήσετε αυτό το ερώτημα. Πρόσεχα πάρα πολύ τι έλεγα. Επειδή ήξερα αυτό το ερώτημα, έλεγα ότι έλεγα με μέτρο, πιστέψτε με. Ήτανε καθαρό το μήνυμα. Αν πρόκειται να σου οδηγήσει αυτό στην αμαρτία, καθαρό πράγμα, από αυτόν αποκόπτεσαι. Έτσι. Οι δάλλους μας αδικούν κάθε μέρα δηλαδή. Ε, τότε σε αδική αφορία σκόφια από την Ελλάδα. Πολύ απλό δηλαδή. Και πόσα τέτοια. Μα δεν λέει αυτό το κείμενο. Ο Χριστός αγαπούσε αυτόν τον Σταύρωνα. Δεν τον έβαλα να αμαρτήσει. Τι είπα όμως στον Πέτρο. Είπα γιο πίσω μου σατανά. Τον έβαζε να αμαρτήσει. Ε. Γι' αυτό πρόσεχα τι έλεγα, γιατί περίμενα τέτοια παραδρομή. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Σχετικά με τον καλοπισμό, αναλύσατε πώς λειτουργεί σκανδαλωδώς όταν το καλοπίζεσαι για να σε προσέξουν. Ναι. Όταν δηλαδή ψωνίζεις ένα φόρεμα και λες να το πάρω, να είμαι ωραία, να αρέσει στον άντρα μου, να μου πει α, είσαι ωραία. Αυτό έχει μέσα του σκάνδαλο. Καλά, δεν θέλω να απαντήσεις αυτό που θα σου ρωτήσω, αλλά το ρωτώ με απαντήσεις. Άνδρος τώρα θα σου πεις ωραία δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια. Βάση περιπτώσει. Ήμουν σαφής νομίζω. Να μην θέλεις να προβληθείς πέρα από αυτό που είσαι. Όλοι φοράμε ένα ρούχο, δεν θέλω να φοράτε κουρέλια ή να φοράτε πράγματα κακότεχνα, να το παίζετε χίπηδες ή ψευτοασκητές και αυτό ψευδοφθεί. Να βάλετε ένα όμορφο ρουχάκι, απλά πολύ απλά, χωρίς να θέλετε να προβάλλετε κάτι παραπάνω από αυτό που είστε. Και αν πιστεύετε που το φόρμα αυτό κάνει πιο ωραίες, είστε ψευδοπροφήτες. Αν είστε ωραίες είστε και αν δεν είστε, δεν είστε. Ό,τι είστε, είστε, βάλετε ένα ωραίο φορματάκι απλά και ταπεινά, χωρίς να προκαλείτε το ότι υπάρχουμε. Αυτό ζήτησα εγώ. Μην βάζετε λεπτομέρεια να κυνηγάω τώρα τα μοντέλα στις μπουτίκ. Δεν γίνεται. Ούτε μπορώ να κάθομαι χρησιμολογώντας να λέω ότι μοντελάκι διάλεξε κτλ. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Δεν βλέπω τι φοράτε κανεί εκεί. Με διάζει η ψυχή σας. Αλλά μην ασχοληθώ με αυτή την ιστορία εγώ τώρα. Γιατί το διάλεξε αυτό για να προκαλέσει. Δεν μπορώ. Πρέπει να δω την ψυχή σου και αν γιατρευτεί και έκανε κάτι κακό μόνο σου. Σιγά σιγά αυτό θα αλλάξει. Μια καλλιέργεια γίνεται. Άρα τι μου ρωτά. Βάλε κάτι όμορφο, ταπεινό, έτσι απλό, όχι βρώμικο έτσι. Και ο Χριστός φορούσε κάτι καλό, ε. Ο χιτώνας του ήταν. Δεν τον έχισαν γιατί ήταν πολύτιμος. Ήταν υφαντός απάνω, θυνός κάτωθεν. Κάτι σεβαστικό δεν προκαλούσε νομίζω όμως έτσι. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Θέλω να σας ρωτήσω, η υπέρβαση του θύλου, στο παράδειγμα του Αγίου Γέροντος Ιωσήφη Σιχαστού, ο οποίος έλεγε ότι δεν γνωρίζω άνδρα ή γυναίκα. Δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο σας μίλησα. Δεν γνωρίζω άνδρα ή γυναίκα σημαίνει ότι οι άνθρωποι αγαπητικά στέκονται ενώπιον του Θεού και δεν κάνει καμία διάκριση ο Θεός. Και το κλησία έκανε καμία διάκριση. Και στο μέλλον αιώνα αυτά τα πράγματα ξεπερνιόνται. Παραμένουμε αυτοί που είμαστε χωρίς αυτό να καθορίσει τη ζωή μας. Εκεί ως άγγελοι Θεού είσαι, λέει, δεν είναι έτσι. Είναι αυτό το κοίταγμα που κάνει η Εκκλησία. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις να είμαι στον άνδρα και τη γυναίκα ή να βρω κάτι άλλο. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει άνδρας και γυναίκα με τα δικά δεδομένα και τον τρόπο που ζουν. Παιδάκι μου, η Εκκλησία χωρίς να καταργεί το φίλο είναι υπεράνω φίλο γιατί βλέπεις ανθρώπους ως εικόνες του Θεού. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό, χρειάζεται περισσότερη σοφία. Αν δηλαδή και πάλι η θεραπευτή της Εκκλησίας μας θα κάνει η Εκκλησία διάκριση θεραπευτική της ανάλογα με τον άνδρα και τη γυναίκα, όχι. Θα ζητήσει την ίδια μετάνοια. Τα ίδια θεραπευτικά μέσα θα τους δώσει. Και ανάλογα με τα δεδομένα του θα πεις σε μια έγκυο ότι μπορεί και να μην εστέβαινε για τώρα δεν επιτρέπει. Εδώ θα γίνει διάκριση κατά τα μέτρα της φύσεώς της. Δεν είναι έτσι. Αλλά στα πνευματικά δεν υπάρχει διάκριση. Πώς το μπλέκεις το πράγμα. Και γιατί χρησιμοποιείς το όνομα του Ιησού του Ιησυχαστή του ανθρώπου που είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους. Οι επιστολές του είναι γεμάτοι από αγάπη για τους άνδρες και τις γυναίκες δηλαδή. Και σίγουρα δεν θα κάνει καμία διάκριση. Είναι πέρα από αυτά. Η αγάπη του Θεού μας δεν είναι έτσι. Άλλο τίποτε. Η αμαρτία δεν οικονομείται. Και εγώ αυτό τον στερνίζομαι απόλυτα. Απλώς σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, ακούγεται από και από κύκλους εκκλησιών μας ότι κάποιες αμαρτίες, ας πούμε, μπορούν να οικονομηθούν, όπως για παράδειγμα το ψέμα, χάρη σωτηρίας κάποιου ανθρώπου. Τι να πω, εδώ πέρα είναι οι πατέρες καταγεγραμμένα. Η αμαρτία δεν οικονομείται. Με τίποτα. Αν κάποιος το έκανε για να σώσει κάτι και αυτός εξομολογήθηκε που έκανε αμαρτία. Μπορεί η Εκκλησία να δει στο επιτίμιο αλλιώς. Να το δει συγκαταβατικά. Αλλά δεν πάβει να είναι αμαρτία. Και δεν είναι ιστορία του ψέματος τώρα. Λάθος παράδειγμα χρησιμοποιείς. Πάμε σε άλλα πράγματα πιο πάντα, οικονομήσουν όλα δηλαδή. Η αμαρτία δεν οικονομείται. Έληξε. Η αμαρτία κόβεται. Οικονομούνται άλλα πράγματα. Οικονομείται ο βραδύς ρυθμός αναπτύξεως των αρετών. Παράδειγμα απλό, πολύ πρόχειρο. 50 μέρες στην νηστεία της Σαρακοστής. Η Σαρακοστή νηστεία τι μας κάνει, αναπτύσσουμε τις αρετές μας. Κόβουμε κάποια από τα πάθη μας. Και ένας μπορεί μεγαλύτερο ρυθμό. Βάζει λιγότερο ρυθμό καλλιεργίας των αρετών. Δεν κάνει αμαρτία. Είναι λιγότερο ρυθμός. Αυτό οικονομείται. Και του λέει η Εκκλησία, αφού τόσο μπορείς, να νηστέψεις 30 μέρες αν είναι 50. Αυτό οικονομείται. Δηλαδή στη ρίζα δεν είναι αμαρτία να μην νηστεύεις. Στη ρίζα δεν δέχεσαι θεραπεία αν δεν νηστεύεις. Η νηστεία είναι θεραπευτικό μέσο. Κάνεις λιγότερο θεραπευτικό μέσο. Έτσι. Ένας αθλητής προπονείται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν χάσει 5 προπονήσεις, αμαρτία δεν είναι. Αλλά έχασε το ρυθμό του. Ο προπονητής, αν τον δει που έχει κάποια άλλα θέματα, προβλήματα, θα του πει εντάξει, μην κάνεις 5 μέρες προπονήσεις. Έτσι, δεν θα πάει να κάνει τα ανάποδα, δηλαδή να κόβει τα πόδια του, να βγάλει τους κάλους του, ενώ όχι να τρέξει. Άλλο τίποτε. Η νηστεία θεσπίστηκε από κανόνες της Εκκλησίας. Βεβαίως. Και αφού θεσπίστηκε από κανόνες της Εκκλησίας, μπορούμε να τους επερβαίνουμε τους κανόνες της Εκκλησίας χωρίς να έχουμε αμαρτία. Τους κανόνες της Εκκλησίας σου έκανε η Εκκλησία για να οικονομούν το που πρέπει από τους πνευματικούς. Και υπάρχουν κανόνες ακριβώς, οι οποίοι δίνουν στο πνευματικό τη δυνατότητα να οικονομεί τα πράγματα. Άρα το ίδιο το Σύνταγμα επιτρέπει οικονομία. Και αυτό είναι απλωμένο σε όλο το πιδάλιο και τους κανόνες. Και οικονομούνται αυτά που δεν είναι αμαρτία, σας είπα. Και φυσικά θα παρακαλέσω από το λαό του Θεού να νηστεύει. Αλλά ο καθένας έχει άλλες δυνατότητες και άλλες ιδιότητες. Γιατί το γενικεύεις. Άλλος είναι παιδάκι, άλλος είναι άρρωστος, άλλος είναι έγκυος, άλλος έχει άλλη δουλειά. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία επιτρέπει να το οικονομούμε για τη διαφορετική έκφραση που έχει. Το λάθος είναι πολλά, τα κάνεις μια μάζα. Τα βάζεις κάτω και τα κόβεις, τα ράβεις το ίδιο το μέτρο. Λάθος είναι αυτό. Ενώ την ίδια αμαρτία να κάνει ένα παιδάκι και ένας μεγάλος είναι αμαρτία. Παραμένει αμαρτία. Το ψέμα είναι αμαρτία για το παιδάκι και για το γέροντα. Ενώ νηστεία είναι άλλη για το γέροντα και άλλη για το παιδάκι. Να έχουμε στοιχείο δεινού δηλαδή. Και κανόνες σαφέστατοι ότι οι πνευματικοί οικονομούν αυτά που οικονομούνται. Υπάρχει κάτι άλλο? Η Θεία Κοινωνία είναι μέσο επίτευξης της θεραπείας του ανθρώπου ή είναι επιβράβευση για αυτούς που καταφέρνουν να νικήσουν τα πάθη τους? Απλώς χρησιμοποιείται αποσπασματικές ορολογίες. Είναι ένα μυστήριο της αγάπης του Θεού. Και εφόσον τα μυστήρια είναι θεραπευτικά, είναι στον χώρο της θεραπευτικής εκκλησίας μας. Καμία επιβράβευση. Θα πει επιβράβευση. Είναι πορεία αγαπητική προς τον Θεό. Και είναι η αγάπη του Θεού που επέτρεψε όχι απλώς να έρθει κοντά μας και να σταυρωθεί και να θυσιαστεί για μας, να κατέβει στον Άδη, να τον πάρουμε μέσα μας και να γινόμαστε σύσσωμοι μαζί του. Είναι η έκφραση της απόλυτης αγάπης του Θεού. Της απόλυτης αγάπης του Θεού. Που απλώς δεν αγιάζουμε έχοντας κάποιες εξωτερικές πράξεις, καταλήγουμε να παίρνουμε μέσα μας το ίδιο το Θεό. Κατά χάρη. Ε, τι άλλο να πω. Καμία επιβράβευση, θεραπεία και υπέρβαση θεραπείας. Γι' αυτό βλέπετε, μεταλαμβάνουμε όσο μπορούμε συνεχώς, διαινεκώς. Είναι η αποδοχή της απέραντης αγάπης του Θεού που συγκατεβαίνει για μας και δέχεται να μπει μέσα μας. Πώς αλλιώς να το πω, δεν μπορώ να το πω με δικές σας ορολογίες, μέσω επιβράβευση κτλ. Δεν μπορώ να το πω έτσι, θα ήταν πολύ φτωχό. Είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού που την αποδεχόμαστε. Ναι, το έχω αναλύσει άλλες περιπτώσεις. Πολύ καλό στερείται. Γιατί όπως κάνει ο γιατρός, αν είχες μια νόσο και αν είχες έλκος του στομάχου και αν συγχύρισες, θα σου πει ο γιατρός για 10 μήνες με βάζει αυτό και αυτό και αυτό. Η αμαρτία συγχωρείται. Αλλά αφήνει πάνω μας βαθύτατα στίγματα. Και πρέπει να θεραπευτούν αυτά τα στίγματα όσο μπορούμε. Για να μπορούμε να προσλάβουμε όσο μπορούμε πιο πλήρως τον Χριστό. Είναι η απόλυτη αγάπη της Εκκλησίας αυτή που κάνει. Όταν πει σε κανόνα, μεταλάβεις ακόμη. Βλέπεις, αν έχεις χέρι τραυματισμένο, δεν μπορεί να κρατήσει μια βαλίτσα 20 κιλά. Και σου λέει ο γιατρός μην την κρατήσει. Από αγάπη δεν το λέει. Αυτό είναι μέσα θεραπευτικής Εκκλησίας μας. Και έχασε ο πιστός τίποτε, συγχωρήθηκε. Είναι στην αγάπη του Θεού. Και αφού η Εκκλησία του είπε μεταλάβεις, τι έχασε? Έχασε τίποτε? Η Εκκλησία του είπε μεταλάβει. Από αγάπη το λέει. Στο έχω πει κι άλλη φορά. Να το ξαναπώ. Σαν παράδειγμα, η Εκκλησία το είπε. Παράδειγμα. Έρχεται ένας και ξομολογείται. Και ο κανόνας είναι πολύ βαρύς. Άντε, θα οικονομήσουμε τον κανόνα. Μπορεί να είναι κανόνας που μπορεί να 15 χρόνια μεταλάβει. Και λες, μεταλάβεις 5 χρόνια. Και μου λέει, αν πεθάνω στον μεταξύ. Βέβαια υπάρχει οικονομία, αν κάποιος διαπιστωθεί που είναι μολοθάνατος, υπερβαίνει ο κανόνας, αλλά δεν το προλάβει. Είναι πολύ απλό. Ποιος είπε μεταλάβει, η Εκκλησία δεν είπε? Αρκετό είναι αυτό. Έκανε υπακοή στην Εκκλησία. Θα σωθεί δια της υπακοής στην Εκκλησία. Όχι στην δική του λογική. Μπείτε σε άλλη λογική, παρακαλώ. Αυτή είναι τελείως εγκόσμια λογική που έχει πολύ φαντασία και πολύ μνήμη μέσα. Δεν το λέω για εσάς. Όλοι το έχουμε αυτό. Τα μπλέκουμε όλα μαζί, τα κάνουμε μια φαντασία, ένα μπλέξιμο και γίνεται χάος. Έχει άλλη λογική η Εκκλησία για τα πράγματα. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Αναφερθήκατε στον κατοπισμό και μετά επεκταθήκατε στο θέμα ότι θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουμε. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά και η Εκκλησία θέλει να δείξει ότι υπάρχει, αλλά για μας τους χριστιανούς προσωπικά, όταν θέλουμε σε κάποιο θέμα να δείξουμε ότι υπάρχει η αλήθεια στην Εκκλησία, το αν θα επέμβουμε ή όχι είναι θέμα διάκρισης. Μπλέκεις δύο διαφορετικά πράγματα. Τελείως. Και θα τα ξεκαθαρίσω τώρα. Στο πρώτο μέρος είχα γι' αυτό. Δεκάδευτος έχω μιλήσει για αυτό το πράγμα. Ότι διαφωνώ με μια εκκλησία που προβάλλει διαφημίσει το έργο της. Πεντακάθαρο. Η εκκλησία είναι αυτό που είναι. Η ζωντανή μαρτυρία της παρουσίας της αγάπης του Θεού μας είναι. Δεν χρειάζεται τίποτα να διαφημίζουμε. Ούτε να προβάλλουμε. Τίποτα. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός μας. Αυτό είναι σαφέστατο. Το έχω απαντήσει δεκάδες φορές σε αυτό το θέμα και έχω ασχοληθεί μάλιστα και σε ολόκληρες εκπομπές με αυτό το θέμα. Δημιουργώντας αντιδράσεις. Το άλλο που θέτεις είναι το θέμα της κουβέντας με την προβολή της αλήθειας της Εκκλησίας μας. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Αν μου πούνε για την Εκκλησία, θα πω την αλήθεια της Εκκλησίας. Δεν προβάλλω τον εαυτό μου. Την του Θεού αλήθεια προβάλλω, πρόσεξε. Σεβαστικά προς τους άλλους. Χωρίς απαιτήσεις και χωρίς καθυλωτισμό. Εφόσον με ρωτάει, φυσικά θα πω την αλήθεια του Χριστού. Αυτό είναι προβολή. Ούτε θα τον πιάσω με το ζόρι να του μάθω την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Εφόσον ρωτάει, θα απαντήσω. Μέχρι εκεί θα του πω. Χωρίς να επιμένω για να τον σώσω. Δεν θα γίνω απαιτητικός μαζί του αν δεν με καταλαβαίνει. Άρα κάνει διάκριση των πραγμάτων. Μην τα βάλει όσο ένα καζάνι και τα μπλέξει όλα μαζί. Τελείως διαφορετικά θέματα είναι αυτά. Άλλη προβολή μια και άλλο άλλη που δεν είναι προβολή είναι η κατάθεση της αλήθειας του Χριστού. Μας ο Χριστός άρα προβολή έκανε όταν μίλησε επί το όρος ομιλία. Και ήρθαν άνθρωποι και τον ακούσαν και ο Θεολός ήρθαν εκεί και τον παρακολουθούσαν. Έκανε επιβολή, έκανε κάποια βία πάνω τους. Άλλο τίποτα. Ελπίζω να μην φανεί πολύ γενικότερο ερώτημα, αλλά επειδή το θίξατε, τι σημαίνει τελικά υπάρχω. Το ερώτημα το θέτει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Τι να κάνουμε. Λέει πολλά όμορφα και έτσι για τέτοιες ερωτήσεις είναι όμορφα. Είμαι υπό αρχή. Υπ άρχο. Άρα υπάρχουμε σημαίνει, είμαστε κάτω από μια αρχή από το Θεό δηλαδή. Και κατά αυτή την ορολογία, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο Θεός δεν υπάρχει, λέει. Δεν είναι κάτω από καμία αρχή, άρχει ο ίδιος. Δεν παίζω με τις λέξεις. Υπάρχω λοιπόν σημαίνει, είμαι κάτω από μια αρχή. Κάποιος με έκανε. Και με έκανε εκείνος όπως θέλει και δεν διάλεξα εγώ πώς θα είμαι. Εκείνος διάλεξε να γίνω Θεός. Δεν ξέρω αν ικανοποιεί η απάντηση, αλλά δεν απαντώ για να ικανοποιώ. Απαντώ γιατί αυτή την απάντηση ξέρω μονάχα έτσι. Είναι ωραία απάντηση όμως. Ειδικά αυτό όταν το έχω ακούσει σε προχωρημένες μελέτες στο Μάξιμο Ομολογητή, μετά το διάβασα πολύ καθυστερημένα. Δεν ξέρω γιατί το κείμενο αυτό μου είχε πέσει αργά. Είναι ερώτημα που βρίσκεται στο βιβλίο του Πέφσεις και Αποκρίσεις. Πέφσεις και Αποκρίσεις. Μου ήρθε ηλίγκος. Μου ήρθε να γλεντήσω. Λέω, ο Θεός δεν υπάρχει από αυτή την έννοια φυσικά. Δεν είναι κάτω από καμιά αρχή, άρχει ο ίδιος. Αυτά. Άλλο τίποτε. Σχετικά με τις ιδιότητες της ψυχής, άκουσα καλά μεταξύ των άλλων ιδιοτήτων ότι είναι ανώνυμη ψυχή. Επίσης θέλω να ρωτήσω αν είναι σωστό να λέμε ότι ο Θεός έχει ιδιότητες. Ναι, το ανώνυμη το λέει συνδυαστικά με το ακατάληπτη. Το ακατάληπτο σημαίνει δεν μπορώ να δώσω όνομα. Είναι άλλη θεολογική ορολογία, όχι το ανώνυμη. Δεν μπορώ να ξέρω, ο Θεός είναι Θεός. Και όταν ρωτάει μου εσύ στο Θεό τι είναι το όνομά σου, λέει εγώ είμαι Ον. Η ουσία του δεν είναι γνωστή. Ο Θεός είναι γνωστός εν τις ενέργειες αυτού. Αυτό είναι το ανώνυμο που λέει εδώ πέρα. Το λέει σε αυτή πράγμα τη διαθυκή συνάφεια. Και διαβάζεται μαζί με το ακατάληπτη. Έτσι λοιπόν, το Θεό δεν τον καταλαβαίνουν στην ουσία του και είναι ακατάληπτος. Και δεν μπορώ να δώσω όνομα στο Θεό. Και ο Θεός λέει είμαι Ον. Βλέπετε, Ον. Τίποτα άλλο. Και τον, ούτε θα του πει υπάρχω. Ον, Ον, έτσι το λέει. Είμαι αυτός που είμαι. Στα εβραϊκά γεχή, βαγεχή, είμαι αυτός που είμαι, τίποτα άλλο. Τι άλλο να πει. Γι' αυτό βλέπεις και στην Παλαιά Διαθήκη που δίνει το Θεός τέσσερα ονόματα, όπως τον πιάνει. Ελοχήμ, Σαββάη, Αδωνάη. Όπως τον καταλαβαίνει το Θεό. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται πια μέσα από τον Χριστό μας. Ξέρουμε είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο το Πνεύμα. Και οι μόνες ιδιότητες που ξέρουμε από αυτούς είναι ό,τι έχει ο Θεός, η αγάπη, το αθάνατο, το αιώνιο, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Χιλιάδες ιδιότητες, έτσι ας το πω. Ανθρώπινη λέξη είναι για αυτή, Δεν έχω άλλες λέξεις να πω. Αυτό που είναι ο Θεός, το αθάνατο δεν είναι μια ιδιότητα. Η αγάπη δεν είναι μια ιδιότητα, η συγκατάβαση δεν είναι μια ιδιότητα, η συγχωρητικότητα δεν είναι μια ιδιότητα. Όλα αυτά που είναι ο Θεός μας τα δίνει εμάς. Και ξέρουμε, το μόνο που ξέρουμε από τον Πατέρα, η ιδιότητα είναι που είναι αγέννητος, ο Υιός υπάρχει γεννητός και το Άγιο το Πνεύμα είναι προαυτός. Αυτά ξέρουμε. Να, σου είπα αυτά που ξέρω κι εγώ. Ναι, ιδιότητες, τι λέξεις, μια λέξη πρέπει να πω, μια λέξη. Είναι οι λέξεις πάντοτε φτωχές. Πάντοτε φτωχές είναι οι λέξεις. Αλλά μια λέξη θα πω. Το θάνατο είναι μια ιδιότητα. Πες την αλλιώς, πες το χαρακτηριστικό. Εκεί θα κολλήσουμε. Το θέμα είναι, αφού μας τα έδωσε, μας θα τα καλλιεργήσουμε ή όχι, δεν είναι το μεγάλο ερώτημα. Και ο Θεός παραμένει ακατάληπτος κατά την ουσία του. Και καταληπτός κατά τις ενέργειές του. Μας αποκαλύπτεται, δεν είναι έτσι. Και γίνεται άνθρωπος πια. Έτσι. Εμμανουήλ, Ιησούς Χριστός. Και είναι ο Υιός. Τι άλλο θέλουμε. Και πάλι Μάξιμος Ομολογητής, Γρηγόριος Παλαμάς. Και πόσοι πατέρες ασχολούν με αυτά τα μεγάλα θέματα. Και δεν μπορούμε όλα αυτά τα μεγάλα θέματα να τα συμπυκνώσουμε τώρα σε ολιγόλεπες απαντήσεις. Σας πετάω μερικά σπέρματα για να ανοίξετε το δρόμο σας, να τα μελετήσετε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ένας θησαυρός. Ένα πέλαγος. Μπες μέσα και κολυμπάς και γλεντάς. Βλέπετε οι άνθρωποι που να πέτσουν να γλεντήσουν και πάνε από εδώ και από εκεί. Αν αρχίσεις να βρεις αυτά τα κείμενα, είναι τέτοιο γλέντι είναι. Τέτοια πνευματική χαρά. Που δεν τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα. Και δεν είναι που διάβασες και έμαθες. Όχι, όχι, όχι. Είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το ότι ικανοποιήθηκε το περίεργο. Τίποτε δεν είναι. Μια γεύση που δίνει τέτοια χαρά και λες και τίποτα να μάθω, ευχαριστημένος είμαι. Αλλά επειδή είναι γραμμένα, λες αφού τα γράψαν οι πατέρες και είναι τυπωμένα, γιατί δεν τα διαβάζω. Και συνεχίζετε το γλέντι. Αυτό είναι ένα μεθύσι. Σας προτείνω να το δοκιμάσετε πολύ απλά. Άλλο τίποτε. Αναφέρετε κάτι σε σχέση με την αλλαγή φύλου και την ομοφυλοφιλία μέσα από την ομιλία. Μάλιστα. Η αλλαγή φύλου δεν θεωρείται βλαστήμια κατά του Αγίου Πνεύματος ως αμάρτημα και δεύτερο. Φυσικό, φυσικότατα. Αναιρείς τη φύση σου. Εάν ένα άτομο που έχει πέσει αυτή την αμαρτία έρθει σε πραγματική μετάνοια, υπάρχει σωτηρία. Για οποιαδήποτε μορφή μετανοίας παραπάνω τη σωτηρία. Και έχω συναντήσει στην πορεία των εξομολογήσεων ανθρώπους που έχουν αλλάξει φύλο και είχαν και μετάνοια. Και ήταν πολύ απλό. βλέπετε, σε έναν είχα πει, συγγνώμη για αυτό που θα πω τώρα, αν απ' ένα χλάδι κόψω το τσουνί την άκρη που έχει, πάει να είναι χλάδι, του λέω. Του λέω παρμένης άνδρας. Ήταν δάρση να γίνει γυναίκα. Και κόψε τα γενικά το όργανο, έκανε το μη. Μετάνιωσε, έμεινε χωρίς το όργανο βέβαια. Αλλά ζούσε ένα άντρας, φίλε. Τ' άλλο δεν αποκαθίσταται εύκολο. Αλλά ο άνθρωπος είχε μετάνοια, το κατάλαβε αυτό που είπαμε. Ότι ήταν πράγματι βλασφημία κατά τη δημιουργία του Θεού. Γιατί να δεν πνιγεί γυναίκα. Γιατί λέει, έτσι αισθανόμουν, πώς το μάθες. Κατάλαβα μετά πώς αισθανόταν. Εντάξει, κάτι τυχαίοι παράγοντες εκεί. Αλλά είχε μετάνοια άνθρωπος. Ε. Και κατάλαβε παραμένει άνδρας, αυτό είναι οι πατέρες. Στη φύση του είναι άνδρας. Τραγωδία είναι αυτά που ζούμε σήμερα και το κακό μου τα προβάλλουν έτσι, σαν πολύ σπουδαία πράγματα, σαν μοντέλα σύγχρονα. Αυτή η γάμη ομορφιοφιλών. Τι τραγωδία περνά στα παιδιά μας. Δεν το καταλαβαίνουν. Τι κοινωνία θέλουν. Μετά τι διαμαρτύρονται. Γιατί διαμαρτύρονται. Τι παράπονα έχουν. Αυτοί τα προβάλλουν. Γιατί έχουν τόση έννοια για τα τρόφιμα που βγαίνουν στην αγορά να είναι υγιεί, να μην έχουν δηλητήριο μέσα. Και μόλις γίνει κάτι τέτοιο σηκώνονται να κυνηγούσουν τις εταιρείες τα λοιπά. Καλά κάνουν. Αλλά τα άλλα δεν τα σκέπτονται. Μόνο για την τροφή δεν δηλαδή, τα άλλα. Μόλις την ψυχή των παιδιών μας δεν τα βλέπουν. Είναι τόσο ανόητοι. Δεν έχουν Χριστό, πολύ απλά. Και ας είναι επώνυμοι και ας είναι τι είναι. Δεν έχουν Χριστό. Και περνάνε τις ιδέες και στα παιδιά μας. Και η τραγωδία είναι που αυτά περάσαμε στο σχολείο. Και μερικοί πραγματικά, όχι μερικοί, αρκετοί από ό,τι έχω καταλάβει, δάσκαλοι, καθηγητές, περνάνε διαστροφή στα παιδιά μας. Με ποιο δικαίωμα. Αυτό τους έδωσε η πολιτεία στα χέρια να λένε διαστροφές. Και αν ακόμη τους πει, πρέπει να πούν στα παιδιά μας διαστροφές. Τι τραγωδία είναι αυτή. Μετά μιλάμε για το σχολείο. Τι να πάρουν τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν κριτήριο. Και ξέρουν που τους πετάνε άχυρα. Τα παιδιά είναι γεμάτη διαμαρτυρία για τα άχυρα που τους πετάνε. Το ζω κάθε μέρα αυτό. Και δεν έχουν από τίποτε. Και δεν μπορώ να δημιουργηθώ για κανένα παιδί. Γιατί τους πουλάνε κουτόχορτο. Και ο άνθρωπος δεν ζει από αυτά τα πράγματα. Δεν τους τρέφουν την ψυχούλα τους. Και είναι άδεια τα παιδιά μας. Τα τρελάνανε. Μετά ποιος μπορεί να μαλώσει τα νέα τα παιδιά. Τι τους δίνουν. Μόνο μερικοί καθηγητές ήρωες στέκονται όρθιοι και γελάει το σύστημα μαζί τους. Δεν πειράζει. Έτσι μπορεί να μαρτυρήσουν. Υπάρχει άλλο ερώτημα. Αφού ο Θεός είπα την αγάπη, γιατί καθημερινά επιτρέπει πολλοί κόσμος να βασανίζεται από ψυχικές ασθένειες και βασανίζεται όχι μόνο ο ίδιος, αλλά βασανίζει και τους οικείους του. Έχω απαντήσει. Γιατί υπάρχει κακό στον κόσμο κτλ. Έχω απαντήσει. Μην αρχίσουμε να λέω την ίδια ανάλυση, παρακαλώ. Αλλά επειδή το εξειδίκευσε και είπες γιατί βασανίζουν τα ψυχικές ασθένειες, θα κάνω σαφή διαφοροποίηση. Άλλο ασθένειες νευρολογικού τύπου, τα νεύρα είναι ένα συστό. Μπορεί να βλαπτούν από μια ακτινοβολία. Μπορεί να βλαπτούν από ένα εγωισμό. Ένα που είναι ταραγμένο βλάπτει τα νεύρα του, έτσι. Να υπάρχει αμαρτία ή να μην υπάρχει αμαρτία. Αν έχει βλαφτεί αναμαρτήτω από μια ακτινοβολία, θα προβεί ένα πραγματικά ένα νευρολόγο στη θεραπεία που χρήσει από μια τριγιά. Λίμον, αυτό το σέβομαι. Και δεν φταίει κανεί παρά αυτό ο ανόητο που πέταξε τα ακτινοβολία. Έτσι, ο Θεός για την ακτινοβολία. Αν τα νεύρα έχουν βλαφτεί το νευρικό σύστημα, μιλάω από εγωισμό, να θεραπεύσουμε τον εγωισμό μα. Οπότε μπορεί να θεραπευτεί ο εγωισμό με τον τρόπο τη Εκκλησία. Και να παραμείνουν τα βλαμμένα νεύρα. Θα δεχτώ και παραπάνω για τα νεύρα του που έχουν καταστραφεί να παίρνει κάποιο φάρμακο. Αυτό εννοώ νόσους νευρολογικές. Δεν υπάρχουν νόσεις καθαρά ψυχικές. Η ψυχή είναι αυτή που είπαμε. Κάνω σαφή διαρροποίηση. Άρα σέβομαι το ρόλο του λεγόμενου ψυχιάτρου, που ρόλος του είναι νευρολόγος, να θεραπεύσει το νευρικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο και είναι αξιόλογο το έργο που κάνει και πρέπει να βοηθήσει άσχετα αν αυτό δημιουργήθηκε από αμαρτία ή όχι. Άρα η Εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα. Στον άνθρωπο που έχει χαλάσει το νευρικό του σύστημα από αμαρτίες, η Εκκλησία να του γαλινέψει το νευρικό σύστημα, τον λόγο τον άνθρωπο, και ο γιατρός να κάνει ό,τι μπορεί για το νευρικό σύστημα βλαμμένο. Πολύ απλό. Ακόμη προσέξτε, αν είμαι νευρικός και χτυπάω το χέρι μου εδώ πέρα συνέχεια από τα νεύρα μου, θα βγάλει κάλο στο χέρι. Εγώ θα του πω να μην νευριάζει, θα σταματήσει να νευριάζει, αλλά οι κάλοι θα μείνουν. Ένα καλό λόγο να φτιάξει κάλο. Εντάξει, να κάνω έτσι τώρα. Κάντε διακρίσει αυτά τα πράγματα, παρακαλώ. Αυτά να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.